stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Βρε, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πως είστε, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στο ραδιόφωνο στη Φάρμα των Ζώων. Ναι! Hey. Θεαματική είσοδος και αυτή πάλι που γράφει ο Ιάντο στο chat. Πάντα πρέπει να κάνουν εντύπωση, εννοείται, παιδιά. Αν δεν ξεκινήσουμε εμείς, χαρά της ζωής εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν θα κρατήσει πολύ η χαρά, είπαμε να μπούμε με φόρα, γιατί δεν είναι πολύ ευχάριστες οι ειδήσεις σήμερα, όπως τις άλλες μέρες που είμαστε μέσα στην χαρά και το πανηγύρι. Ναι, δηλαδή συνήθως παρτάρουμε με το... προσφυγικά, αριθμούς νεκρών, πανδημία, μέτρα, εμβόλια. Πότε θα έρθει εκείνη η μέρα, Θάνο? Τι? Που θα έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις. Νέα αύξηση στον βασικό μισθό ανακοίνωσε το Υπουργείο. Γκρεμίστηκε σήμερα το τείχος στον Εύρο. Mm-hmm. Ανοιχτά τα σύνορα στην... Λοιπόν, Θέλω να δούμε. Ναι. Να ξεκινήσω με εξομολόγηση. Ξεκινάμε. Ποιος ξέρει, θα φοβάται ο άλλος, θα ακούσει. Μετά όχι, τα αρκεί να αφορά εσένα. Αρκεί να αφορά εσένα η εξομολόγηση. Εμένα αφορά, δεν είναι. Για να δούμε. Έλα, εσένα δεν σε έχω δώσει ποτέ. Νομίζω. Α, ναι, εντάξει. Τη Βιέννη την έφερε μόνο σου. Να τα θυμόμαστε όλα. Μου έχει. Ένα πράγμα που μου έχει λείψει από διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι το ότι οι ειδήσεις ήταν πιο αργές. Το έχουμε ξαναπεί, δηλαδή μακεδονικό 1,5 χρόνο να το συζητάμε. Που ήταν και μια λίγο αστεία συζήτηση μερικές φορές. Ενώ εδώ πέρα, μπαμ, μπαμ, μπαμ, θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα 5 εκπομπές σε ρίγκ με το μακεδονικό. Όλη τη βδομάδα μακεδονικό θα πήγαινε. Δηλαδή, επειδή να αρχίσουν τα φιλοσύριζα στο chat, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν σοβαρά μέτρα μνημονιακά, αλλά αυτά ήταν σε έναν αυτόματο. Δηλαδή, ερχόταν η αξιολόγηση κάθε τόσο, ερχόταν η λυπητερή της αξιολόγησης του 17, 17 και μισό, 18 κλπ. Ποτέ βγήκαμε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάται κανείς. Οπότε γινόταν, τότε υπήρχε μια κινητοποίηση. Αλλά στο ενδιάμεσο προχωρούσε η φάση πολύ ήρεμα. Μην με κοιτάς έτσι. Όχι, όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω και φίλους ριζέους. Δεν έχω. Δεν κρίνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν κρίνω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μου λείπει. Να πω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, Θάνο, να πούμε τα νέα της ημέρας. Γιατί έχουμε, αν όλα πάνε καλά, Βασίλη Μύτικα επιτρέποντος, mm-hmm. Δύο συνεντεύξεις. Χαμός, οπότε, χαμός σήμερα. Να πούμε λίγο τα βασικά νέα της της ημέρας, γιατί σχετικά με τα νέα της ημέρας βεβαίως θα είναι και αυτές, δεν θα είναι εκτός. Έχουμε μια εξέλιξη, μια δυσάρεστη εξέλιξη στην υπόθεση του Assange. Έχουμε απόφαση του δικαστηρίου η οποία τον πετάει. Mm-hmm. Το οποίο δικαστήριο τον πετάει. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ήδη έχει ξεκινήσει από τον... θεωρήθηκε ότι το κρίσιμο ζήτημα για τον Assange θα ήταν να μην επιτραπεί η απέλασή του, διότι θα υπήρχε ο κίνδυνος της αυτοκτονίας με βάση τις συνθήκες κράτησης, που ήταν ένα σκεπτικό το οποίο δεν έμπαινε στην ουσία της δίωξης. Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έκανε δηλώσεις η γυναίκα του, είπε ότι είναι μεγάλη ηρωνία το ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα. Ναι, το σχολίασε και η Λαμπρινή αυτό. Ναι. Ναι, την έχει κάνει και σε κάμερα κιόλα την έχει κάνει η γυναίκα του αυτή την δήλωση. Λέει ότι είναι μεγάλη ηρωνία ότι σε μια τέτοια μέρα ελήφθη μια τέτοια απόφαση. Και μπορούμε να πούμε, επειδή εμείς θα κάνουμε την αντίστοιχη κουβέντα σε μικρότερα μεγέθη εδώ πέρα, προσαρμοσμένη στο μπόι μας βεβαίως, mm-hmm. οπότε λέω πολύ έντονα, τηρουμένων των αναλογιών, ότι καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει όταν κανείς τα βάλει με μεγάλους παίκτες, όταν αποκαλύψει μεγάλα εγκλήματα. Είναι μεγάλοι οι παίκτες, μεγάλη και η τιμωρία. Δεν ξεμπλέκεις εύκολα. Είναι ένας άνθρωπος τώρα που έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία έγκλειστος. Έγκλειστος, γιατί και η πρεσβεία εκεί πέρα του Ισημερινού καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια φυλακή. Θάνο. Είναι μια απόφαση που δέχεται μεν την έφεση των Αμερικανών. Συνεχίζεται η κράτηση του Ασάνς. Όπως σχολιάζουν οι ειδικοί γόροι, ουσιαστικά δέχεται ένα σημείο και πατάει πάνω στην υπόσχεση των ΗΠΑ ότι όχι, δεν είναι αυτές οι ειδικές φυλακές. Αν τον εκδώσετε, θα τον πάμε κάπου αλλού. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Βέβαια, πολύ εύκολα μπορεί να δει κανείς το σενάριο που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν και το στέλνουν στο ειδικό κέντρο κράτησης. Μπορείτε να βρείτε στο πρωτοσέλιδο το άρθρο της Λαμπρινής. Μπορείτε να δείτε και το τι. Τις ομοσπονδιακές φυλακές ειδικού καθεστώτος, τι ετοιμάζουν οι ΗΠΑ για τον Τζούλιαν Ασάνς. Η πλευρά του Ασάνς θα κάνει έφεση. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη. Ο πρόεδρος απουσίαζε σήμερα, διαβάζω στην Λαμπρινή. Και όπως σημειώνει η Λαμπρινή, αποτελεί σκάνδαλο η απόφαση, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο προηγούμενο, το οποίο είχε αναφερθεί και στη διαδικασία, κατά το οποίο οι ΗΠΑ δεν τήρησαν τις διαβεβαιώσεις τους μετά την έκδοση του κρατούμενου στη Βρετανία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη για το θέμα και συνεχίζουμε. Bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το θέμα του Julian Assange και έχουμε στο τηλέφωνο τον Γιάννη Βαρουφάκη, έναν άνθρωπο που έχει και δημόσια σταθεί στο πλευρό του Assange και ο οποίος έχει και μια, αν δεν κάνω λάθος Γιάννη, μια φιλική σχέση, μια επικοινωνία που είναι, που κρατάει χρόνια και που σχετίζεται με όλο το, με όλη την συζήτηση αυτή που κάνουμε για το τι σημαίνει να κάνεις δημοσιογραφία με κόστος. Δημοσιογραφία απέναντι σε τέρατα, αποκαλύπτοντας μεγάλα εγκλήματα και υφιστάμενος μεγάλες συνέπειες. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, με τον Τζούλιαν γίναμε φίλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία της στήριξης του, αλλά και πέραν από τη στήριξή του, ενός διαλόγου μεταξύ μας που αφορά τη δομή της εξουσίας σε αυτό που κάποιοι λέγανε ύστερο καπιταλισμό, εγώ το λέω τεχνοφορεδαρχία, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια πολύ σκοτεινή ημέρα αυτή σήμερα. Αλλά πρέπει να πω, είναι και κάτι που σου έχω ήδη μεταφέρει κατηδίαν, ότι ακόμα και η σωστή απόφαση να έγινε σήμερα από το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας, η ζωή του Τζούλιαν δεν θα είχε εξασφαλιστεί, δεν θα είχε σωθεί. Χρειάζεται πολύς αγώνας ακόμα. Θες να το εξηγήσεις λίγο αυτό, για ποιο λόγο δεν θα είχε σωθεί ακόμη και αν η απόφαση ήταν καλύτερη, ήταν ευνοϊκότερη? Ναι, η αγωνία των δικών του ανθρώπων, όλων εμάς που σχεδόν καθημερινά ασχολούμαστε με τρόπους, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να σωθεί η ζωή του, γιατί γι' αυτό πρόκειται έτσι. Η αγωνία ήταν ότι ακόμα και το ανώτατο δικαστήριο να αποφάσισε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί ο Τζούλιαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζούλιαν δεν είναι πολίτης της Βρετανίας, είναι Αυστραλός πολίτης, έχει μελιγμένο διαβατήριο, γιατί όπως μπορείς να καταλάβεις δεν είχε το χρόνο να πάει να τον ανανεώσει στην Πρεσβεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και θετική να ήταν η απόφαση του δικαστηρίου, η βρετανική κυβέρνηση θα είχε κάθε δικαιολογία νομική και θυμική να τον εκδώσει στην πατρίδα του, στην Αυστραλία. Το οποίο θα ήταν μια χαρά αν μπορούσε να φτάσει στην Αυστραλία, ψώος και αυλαβής. Το πρόβλημα είναι ότι για να πας στην Αυστραλία από την Βρετανία, από την Ευρώπη γενικά, δεν υπάρχει αεροπλάνο που να μπορεί να σε πάει κατευθείαν. Απευθείας πρέπει να κάνεις στάση και να αλλάξεις αεροπλάνο. Ο φόβος μας ήταν ότι θα τον βάλω σε ένα αεροπλάνο της British Airways ή της Qantas, της Βρετανής. Οπα, τώρα σε χάνουμε λίγο, Γιάννη. Αν έχεις μετακινηθεί τώρα, χάνουμε λίγο το σύνολο. Είμαι απολύτως σταθερός. Δεν έχω εξήγηση γι' αυτό. Λοιπόν, συνέχισε. Κοίταξε, σας παίρνω σχετικά κοντά από την Αμερικανική Πρεσβεία. Μπορεί να έχει κάποια σχέση, δεν ξέρω. Από μακρύ σου ήσυχα και διακριτικά από την Πρεσβεία. Με πλάγια επιδηματάκια. Οπότε τι θα μπορούσε να συμβεί, ποιο θα ήταν το σενάριο σε αυτή την περίπτωση? Αν τον βάλεις σε ένα αεροπλάνο για την Αυστραλία που σταματάει σε μια χώρα σαν τη Σιγκαπούρη, εγώ δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι με το που θα βγαίνουν οι επιβάτες στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης για να κάνουν μια ώρα διάλειμμα πριν που στο άλλο αεροπλάνο ή στο ίδιο αεροπλάνο που θα τους μεταφέρει στον τελικό προορισμό της Αυστραλίας, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Πέρθ, ότι εκεί θα τον βουτάγαν οι αστυνομικοί της Σιγκαπούρης, οι οποίοι με ένα ένταλμα σύλληψης εκδοθέν στην Ουάσιγκτον ή στη Βιρτζίνια θα τον ουσιαστικά θα κάναν τη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και θα τον βάζαν σε άλλο αεροπλάνο για την Αμερική. Η κυβέρνηση του Λονδίνου θα έλεγε εμείς τι φταίμε, εμείς τιμήσαμε την απόφαση του ενόδου δικαστηρίου να μην τον εκδώσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά θα κατέληγε. Ναι, πρακτικά θα δινόταν η δυνατότητα να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να αναλάβουν το βάρος. Χωρίς να αναλάβει το βάρος. Αυτό θα ήταν το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι να κερδίζαμε τη δίκη σήμερα. Δυστυχώς χάσαμε τη δίκη. Τώρα τι γίνεται, ποια είναι η προοπτική τώρα που συζητάμε? Τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή? Τυπικά υπάρχει μια δυνατότητα να πάει στο Supreme Court, που είναι το ανώτατο δικαστήριο. Σπάνια το Supreme Court ανατρέπει αποφάσεις του High Court. Υπάρχει και η πιθανότητα να φτάσει ακόμα και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η δική μου εκτίμηση, αν θέλεις, και εκτίμηση και των δικών του ανθρώπων στο Λονδίνο, δεν θα πω ονόματα, είναι ότι πλέον πρέπει να στρέψουμε τα βέλη της καμπάνιας μας για το σωσμό του ανθρώπου, του συνοδοιπόρου μας, του Τζούλιαν, σε αμερικανικό έδαφος, να αρχίσουμε να πιέζουμε πλέον με ό,τι μέσα διαθέτουμε την κυβέρνηση Biden να σταματήσει τη διώξη του. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος όλα αυτά τα σενάρια τα οποία ήδη συζητήσαμε, τα οποία είναι όλα σενάρια που οδηγούν στο θάνατό του, να ακυρωθούν. Να ρωτήσω, τι πιθανότητες δίνεις αυτό ή δεν έχει νόημα, το κάνει κανείς γιατί είναι το μόνο που μπορεί να γίνει? Έχει νόημα να κουβεντιάσουμε πώς αξιολογείς τις πιθανότητες να ενδώσει η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ σε ένα τέτοιο αίτημα? Πιθανότητες δεν μπορώ να σου ποσοτικοποιήσω. Όχι ποσοτικά, όχι ποσοτικά. Πώς εκτιμάς ότι είναι? Δεν το βάζουμε κάτω. Το βάζουμε κάτω. Εξαρτάται από το κατά πόσον η κυβέρνηση των ΗΠΑ, του κ. Biden, θα νιώσει πίεση μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουμε μια κάποια ελπίδα, γιατί φαίνεται ότι ο Τζο Biden στηρίζει αρκετές από τις ελπίδες του για κάποιο βαθμό ενότητας του Δημοκρατικού Κόμματος μέσα στο Κογκρέσο στον Bernie Sanders. Ο Bernie Sanders είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά σε εμάς. Η πίεση θα γίνει μέσα στον Bernie Sanders, από ό,τι μπορεί να καταλάβεις. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα όρια της δύναμης που έχει ο Bernie Sanders επί της κυβέρνησης Biden, αλλά δεν είναι χαμένη υπόθεση. Αυτή τη στιγμή η δική μου σκέψη προσωπικά μιλώντας, Κωνσταντίνε, είναι με τη Στέλλα, γυναίκα του Τζούλιαν, με τα δύο παιδιά, με τον πατέρα του, τον ένα καταπληκτικό άνθρωπο, τον Τζον Σίπτον, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ελπίσει μετά από την πρωτοβάθμια δίκη που είχε ουσιαστικά αναστείλει, είχε ακυρώσει την απέλασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα πρέπει να τον δουν να επιστρέφει σε αυτό το κτίριο του Πέλμαρ, που είναι το Κουαντάναμο της Βρετανίας, όπου είναι σε συνεχή απομόνωση 23 ώρες το 24ωρο, πόσο ακόμα θα μπορεί να αντέξει αυτή η ψυχή, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το μυαλό, αυτό το σώμα, αυτός ο άνθρωπος, και πόσο μπορούν να αντέξουν και οι άνθρωποι, οι δικοί του άνθρωποι, οι πολύ κοντινοί του άνθρωποι, ο οικογενειακός του κύκλος, αυτή τη συνεχή συντήρηση της κατάστασης, βασανισμού ουσιαστικά του ανθρώπου τους. Μάλιστα. Γιάννη, να περάσουμε λίγο να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα της επικαιρότητας, μια που τα λέμε τώρα μετά από καιρό. Να σε ρωτήσω πρώτα για την πανδημία. Η δική μου εντύπωση είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει συναντήσει σοβαρά εμπόδια, έχει αντιμετωπίσει κάποια κριτική, αλλά ούτε στην κοινωνία ούτε και στην αντιπολίτευση έχει αντιμετωπίσει εμπόδια. Η κατάσταση φαίνεται ότι είναι σοβαρή και είναι όλο ένα και χειρότερη, επιδεινώνεται. Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να γίνει, τι κάνουμε λάθος, τι δεν πάει καλά? Ελπίζω να μιλάς για μας της αντιπολίτευσης, όχι ως όχι, όχι, έθνος και λαός αναμένος. Όχι, όχι, τι δεν κάνουμε καλά, μιλάω, εγώ όταν το λέω αυτό λέω μόνο για την κυβέρνηση. Τι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση. Εντάξει, ναι. Τίποτα δεν κάνει καλά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λειτουργεί με ευκολόγιο, σε αυτόματο πιλότο. Ήλπιζε ότι το εμβόλιο από μόνο του θα λύσει τα πράγματα. Επίτηδες και με πρόγραμμα αφήνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη μοίρα του να καταρρεύσει. Είναι γραμμάτια τα οποία εξοφλά άρενατη στην ολιγαρχία και στους κλινικάρχες, αλλά και γενικότερα σε αυτό το βαθύ μίσος που έχει η Μητσοτάκης ΑΕ απέναντι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Στόχος τους ήταν από την αρχή να το κανείσουν εκ των έσω. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι μόνιμοι νοσηλευτές και γιατροί από ό,τι υπήρχαν στην αρχή της πανδημίας. Ο κ. Μητσοτάκης βάζει πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα στους ανεμβολίες τους και λέει ότι θα το δώσει για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γι' αυτό φταίς λίγο και εσύ, να πούμε εδώ πέρα. Για το, για το πρόστιμο. Για όλα αυτά, εγώ μην το ξεχνάς αυτό. Για όλα αυτά. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ ειρωνικό. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Είδαμε αυτό το βίντεο που εσύ, το λέω για όσους δεν το έχουν δει, ήταν μια ομιλία του Γιάννη Βαρουφάκη στην Βουλή που λέει αν σας έρθει αυτή η ιδέα, που δεν το προτείνω, μην το λέω σε ένα διανοητικό πείραμα, μην το κάνετε, αναφέρει το πρόστιμο των 100 ευρώ και αναφέρει και την κριτική που κάνουμε τώρα εκ των υστέρων, δηλαδή ότι κάποιοι μεν θα εμβολιαστούν, αλλά αυτό θα έχει συνολικά αρνητικές συνέπειες για την πορεία του προγράμματος. Και τελικά αυτό που τότε εσύ έλεγες ως μια πολύ κακή πρόταση που δεν πρέπει να ακολουθήσουν είναι κάτι το οποίο το λούζονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι. Ναι, είναι, δεν ξέρω, είναι σύμπτωση τη διάλεξη και το ποσό ακριβώς που ανέφερα την 30 Σεπτεμβρίου. Και ο λόγος για τον οποίο έκανα αυτό το διανοητικό πείραμα στη Βουλή είναι μπας και τους μεταπίσω, γιατί το έβλεπα να έρχεται. Γιατί το νεοφιλελεύθερο μυαλό, βέβαια αυτό είναι μια αντινομία, αλλά τέλος πάντων, το νεοφιλελεύθερο μυαλό λέει, σκέφτεται πολύ απλά. Οτιδήποτε κοστίζει δημιουργεί ένα αντικίνητρο. Και συνεπώς ότι αν του αυξήσει το κόστος του να μην είναι εμβολιασμένος, θα πάνε εμβολιαστεί. Και προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Μπορεί να δουλεύει στις πατάτες. Ότι αν αυξηθεί το κόστος της πατάτας, μπορεί ο άλλος να μην αγοράσει πατάτες, να αγοράσει ρύζι. Ναι, εκεί δουλεύει. Προσπάθησα να τους εξηγήσω όμως ότι στα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο σώμα, που αφορούν ιδεολειψίες, ιδεολογίες, φόβους, αγωνίες, αυτό δεν λειτουργεί όταν βρίσκεσαι σε μια κοινωνία όπου ο κόσμος δεν πιστεύει την κυβέρνηση. Τουλάχιστον ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς, την πολιτική κυβέρνηση, του κράτους, την εξουσία. Και μάλιστα είχα δώσει και ένα παράδειγμα τότε, 30 Σεπτεμβρίου στη Βουλή, από μια έρευνα που είχε εντυπωσιάσει τους κοινωνικούς επιστήμονες, μια έρευνα του 1969-1970, που καταδείκνει ότι στις χώρες όπου άρχισαν να πληρώνουν οι κυβερνήσεις τους αιμοδότες για να δίνουν αίμα, εκεί που δεν τους πληρώναν, όταν άρχισαν να τους πληρώνουν, να σε πληρώνουν για να δίνεις αίμα, σε χώρες όπως η Ελβετία για παράδειγμα, δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς, η αύξηση της τιμής, αντί να αυξήσει την προσφορά της αιμοδοσίας, την μείωσε. Και ήταν ένα παράδειγμα που τους έδωσε, ότι σε αυτά τα πράγματα, σε τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το αίμα, με το σώμα, με το εμβόλιο, και με ζητήματα ιδεολογίας, έτσι, δεν λειτουργούν οι κανόνες της πατάτας. Μπορεί να αυξήσει την τιμή της πατάτας και ο άλλος να πάει να αγοράσει πιο πολλές πατάτες. Το αντίστοιχο. Ή να αυξήσει το κόστος. Και αυτό που έλεγε είναι το εξής, ότι ο κόσμος που δεν εμβολιάζει, δεν εμβολιάζεται επειδή είναι ανόητος, επειδή είναι τρελός. Δεν εμβολιάζει και φοβάται. Και προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα σε μέρα 25. Δώσ' του τη δυνατότητα να κλείσει ένα ραντεβού με έναν γιατρό στο δημόσιο δωρεάν. Να του δείξει το ιατρικό του ιστορικό, να το κοιτάξει ο γιατρός το ιατρικό του ιστορικό και να κάνουν μια συζήτηση, να του παρουσιάσει τα στοιχεία. Έτσι θα τον πείσεις. Και είπα, αν εσείς δεν ακολουθήσετε αυτή την πολύ απλή λογική της πειθούς και των επιχειρημάτων και του να αγκαλιάσεις τον φοβισμένο πολίτη, και αντί γι' αυτό του βάλεις ένα πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα, εσείς, ωραία, ποιοι θα φοβηθούν ένα. Δεν θα θέλουν να πληρώσουν το πρόστιμο, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση, τους είπα, στο ποσοστό των εμβολιασμένων. Όμως, τους υπόλοιπους θα τους τσιμεντώσεις. Θα κάνεις το φόβο τους ακόμα μεγαλύτερο. Θα ενισχύσεις και θα επιταχύνεις και θα μεγεθύνεις την αγωνία τους και τη δυσπιστία τους απέναντι σε μια κυβέρνηση που τους τιμωρεί με χρηματικό πρόστιμο επειδή φοβούνται. Μην το κάνετε, τους λέω, αυτό το πράγμα. Και πήγε και το έκανε. Λοιπόν. Για να συζητήσουμε τώρα, αφού λες για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση, να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη, αλλά αφορά ένα ειδικό πεδίο της επικοινωνίας και είναι τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί εγώ νομίζω ότι όταν δίνεις δεκάδες εκατομμύρια στα κανάλια για να προπαγανδίσουν την υγειονομική σου πολιτική, και πάλι δημιουργείται η δυσπιστία στον κόσμο ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό που λες. Και εδώ θέλουμε να σε ρωτήσουμε, και ο Θάνος φαντάζομαι θα θέλει να το ρωτήσει αυτό, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, για την Εξεταστική Επιτροπή, για την Λίστα Πέτσα. Θάνο, να το πεις εσύ. Ναι. Κύριε Βαρουφάκη, πήρατε μια απόφαση ως μέρα 25, και ενώ στην αρχή συμμετείχατε στην Εξεταστική Επιτροπή, τελικά αποχωρήσατε από την Επιτροπή, βλέποντας ότι μαθαίνουμε πράγματα. Μπορεί να μην μπαίνει το συνολικό καθεστώς στον ΜΜΕ, αλλά βγαίνουν πράγματα από την Λίστα Πέτσα, για τη Λίστα Πέτσα, όπως ας πούμε τι συνέβη με την Initiative. Θεωρείτε ότι ήταν σωστή επιλογή να μην συμμετέχει το ΜΕΡΑ σε αυτό? Θάνο, όπως είπες στην αρχή και σωστά, εμείς έχουμε γενικά μια αλλεργία απέναντι στις εξεταστικές τράπεζες της Βουλής, γιατί ο πολίτης, και νομίζω ότι οι περισσότεροι ακροατές θα συμφωνήσουν με αυτό, όταν ακούν ότι τα κόμματα της Βουλής φτιάξαν μια εξεταστική επιτροπή για να ρίξουν φως πάνω σε ένα σκάνδαλο, αμέσως κατεβάζουν τα ρολά οι πολίτες, ξέρουν άλλη μια συγκάλυψη. Παρ' όλα αυτά, βάλαμε στην άκρη αυτή μας την αλλεργία και την απέχθεια στις εξεταστικές επιτροπές και είπαμε θα συμμετέσχουμε. Έτσι. Η Εξεταστική Επιτροπή τι κάνει? Καλεί μάρτυρες και τους εκτάζει. Λοιπόν, και εμείς συμμετείχαμε και ζητήσαμε συγκεκριμένους μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν στην Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία επέμενε οι μάρτυρες που θα κληθούν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δημοσιογράφοι. Οι οποίοι ξέρεις πολύ καλά, οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε αυτά τα κανάλια το συγκεκριμένο, εάν πούν την αλήθεια θα χάσουν τη δουλειά τους. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Είναι αυτό που λέει από τον Σινκλέρ, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν υπάρχει πιθανότητα να πιστούν ή να πούν την αλήθεια, γιατί ο μισθός τους εξαρτάται από το να μην πιστούν και να μην πούν την αλήθεια. Αυτό δεν με ενδιαφέρει να θέσω ερωτήματα σε ένα τέτοιο κύριο ή κυρία. Έτσι. Εμείς ζητήσαμε να έρθουν οι ιδιοκτήτες του ΔΕΛΑΓΙΑ. Να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις. Οι ολιγάρχες. Αυτό απερίφθη. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ζήτησε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θύμωσε? Θύμωσε γιατί δεν κλείθηκαν πολιτικοί. Εμένα με ενδιαφέρει να ανακρίνουμε πολιτικούς. Τους ολιγάρχες θα αναμένουν να κρίνουμε. Γιατί μια εξεταστική επιτροπή για τα ζητήματα των ΜΜΕ και των κάλπικων δημοσκοπήσεων, η οποία κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Καλεί μάρτυρες, βγάζει πορίσματα, έτσι υπάρχουν αντιδικίες κτλ. Και δεν καλεί τους πραγματικούς εγκληματίες, που είναι οι ολιγάρχες των καναλιών. Αυτή η επιτροπή, με την ύπαρξή της και μόνο, διασύρει το κοινοβούλιο και δημιουργεί μια επίφαση εξερεύνησης και έρευνας του ζητήματος, που τελικά ενισχύει ακόμα περισσότερο την απέχθεια που έχουν όχι εμείς στο ΜΕΡΑ25, αλλά οι πολίτες απέναντι στην ιδέα κάποιες εξεταστικής επιτροπής. Και πάλι όμως τα στοιχεία βγαίνουν, δηλαδή δεν πρόκειται για μια άχρηστη... Εγώ δεν πιστεύω ότι βγαίνουν στοιχεία, εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως άχρηστα αυτά. Δεν μάθαμε τίποτα που δεν ξέραμε. Απολύτως τίποτα. Δεν ξέραμε ότι η λίστα Πέτσα είναι από μόνη της, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος προηγουμένως, από μόνη της διεφθαρμένη. Υπάρχει πιθανότητα να επιχειρηματολογήσει, χρειαζόμαστε κάποιος να μας πείσει ότι υπάρχει λόγος το κράτος να επιλεκτικά να δίνει κανένα χρήματα. Γιατί, για ποιο λόγο. Υποτίθεται ότι ένα κανάλι είναι υποχρεωμένο από το Σύνταγμα, από τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του, να μεταδίδει δωρεάν μηνύματα του δημοσίου συμφέροντος, όπως για παράδειγμα τις εκλογές. Όταν έχουμε εκλογές, είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν τις εκπομπές, τις πολιτικές των κομμάτων και των υποψηφίων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό που ούτως ή άλλως όλοι λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε έχει μια διαφορά όταν κατατίθενται σε μια επιτροπή και αρχίζουν και συγκεντρώνονται στοιχεία προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν και στην δικαιοσύνη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχουμε ως πολίτες μια αόριστη αίσθηση να λέμε παιδιά εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά και το ίδιο να καταθέτει έστω και ο διευθυντής της συνίσχεται ας πούμε. Να μην είναι αυτό που θα θέλαμε. Καταλαβαίνω, αλλά διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι η καταγγελία της λίστας Πέτσα έγινε με τον καλύτερο τρόπο από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την ώρα που υπήρξε αυτή η λίστα μέχρι και σήμερα, η δημιουργία μιας εξεταστικής επιτροπής που εξ ορισμού δεν καλεί ως μάρτυρες τους πραγματικούς εγκληματίες, είναι σαν κάνεις μια δίκη χωρίς να δικάζεις τον ένοχο. Αυτή η διαδικασία από μόνη της νομιμοποιεί στο βαθμό που θα υπάρξει ένα πόρισμα. Και ξέρεις κάτι, στο τέλος θα υπάρξει το πόρισμα της πλειοψηφίας και το πόρισμα της μειοψηφίας. Και το ελληνικό κοινοβούλιο θα ουσιαστικά εξευτελίζει τον εαυτό του, λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι εμείς κάναμε και εξεταστική επιτροπή. Βεβαίως. Περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτόν τον εξευτελισμό του κοινοβουλευτισμού. Παράλληλα, κύριε Βαρουφάκη, για να πάμε και στο γενικότερο της δημοσιογραφίας, έχουμε πολλές υποθέσεις που μαζεύονται και έχουμε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Το θέτουμε και σε εσάς, γιατί γενικά ασχολείστε ιδιαίτερα και με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχετε επαφές με ανθρώπους. Δηλαδή, μέχρι και η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Γιούροβα, έκανε μια τοποθέτηση. Δηλαδή, σιγά-σιγά φαίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Πράγματι. Και είναι ενδιαφέρον ότι κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει σε κάποιο press conference στο CNN, όπως πρόσφατα με την Κριστιάνα Μπουρ, διασύρει τη χώρα, γιατί έχει μάθει στον ελληνικό χώρο να έχει απέναντι του τον ραγιατισμό δημοσιογράφων τύπου λίστες Πέτσα, και φαίνεται είναι απροπόνητος, οπότε με το που βγαίνει σε ένα Μαμπούρ εξασφαλίζεται και διασύρει την ελληνική πολιτεία και τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ότι μας διασύρει. Δεν είναι οι ξένοι δημοσιογράφοι, σαν την Ολλανδέζα φίλη μας, η οποία τον έβαλε στη θέση του όσο αφορά τις επαναπροωθήσεις, όσο αφορά τη ΣΑΜΟ, το καθεξής. Φοβάμαι ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι εκτός Ελλάδας οι οποίοι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν, να ψηλιάζονται τι συμβαίνει εδώ. Αλλά δυστυχώς η δύναμη της προπαγάνδας, της Τρόικας από τη μια μεριά, η οποία θέλει με όλη της τη δύναμη να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα πλέον πετάει. Πετάει επειδή έκανε όλα αυτά που της είπε η Τρόικα να κάνει. Ιδίως και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη μεριά, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βρίσκεται σε μια μεταδημοκρατική εποχή. Για σκεφτείτε το. Έχουμε στην Ιταλία πρωθυπουργό, Λιοντάκη, ο οποίος είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ο πιο δημοφιλής πρωθυπουργός που έχει περάσει στην ιστορία της Ιταλίας τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά αν έβαζε εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός, άρα δεν θα έβγαινε. Έχεις ένα Μακρόν ο οποίος μόνο από σπότα θα γίνει πρόεδρος, επειδή διαιρούνται μεταξύ τους οι ακροδεξοί. Έχεις μια Γερμανία στην οποία έχει μια νέα κυβέρνηση, όπου τα τρία κόμματα τα κυβερνητικά έχουν ακυρώσει το ένα το άλλο και είναι ουσιαστικά σε αυτόματο πιλότο βαθιάς λιτότητας για τους πολλούς και κλιματικής καταστροφής για τον πλανήτη, το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το αχταρμά, κάποιοι πράγματι έχουν αρχίσει να ψηλιάζονται ότι ο ουρμπανισμός έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα το κάνουν και θέμα. Άρα λέτε ότι αν δεν υπήρχε Τρόικα, και επειδή είμαστε σε αυτό το ειδικό καθεστώς τώρα 11 χρόνια, 12, θα ήταν μεγαλύτερες οι αντιδράσεις? Δηλαδή ότι καλύπτει η ομερτά για τα μνημόνια και όλο το καθεστώς και τις ειδήσεις που βγαίνουν για την χώρα? Κοίταξε, Δάνο, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ακριβώς έτσι είναι. Γιατί η πλήρης κατάρρευση της άμυνας της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε αυτή τη μεταμοντέρνα μορφή ολιγαρχίας, αυτή η πλήρη κατάρρευση οφείλεται στη χρεοκοπία και στο γεγονός ότι το 2015, μετά το ψήφισμα, ουσιαστικά αυτό που πίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που μέχρι τότε αντιστεκόταν ήταν ότι ήταν αυταπάτη η προσπάθεια για απελευθέρωση. Αυτή είναι η ουσία. Όσο αφορά τις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη και το Βερολίνο, κοίταξε, δεν είναι νόητη. Ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέει. Ξέρουν ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σε συστηματική και μόνιμη αποσύνθεση ή κατακαιρματισμό. Βλέπουν ότι κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, είτε είναι η κρίση της πανδημίας, είτε είναι μια έμφαση της μόνιμης κρίσης της Ευρωζώνης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει όλο και πιο αποδυναμωμένη σε σχέση με την Κίνα και σε σχέση με τις ΗΠΑ. Τα βλέπουν όλα αυτά. Αλλά έχουν καταφέρει, χρησιμοποιώντας έξυπνα, παίζοντας το χαρτί του ρατσιστικού, ακροδεξιού λαϊκισμού, Λεπέν, Ορμπάν, Σαλβίνι στην Ιταλία, όταν αντίφερε Φουντότσιον στην Γερμανία. Έχοντας παίξει αυτό το χαρτί, έχουν κρατήσει όλο και περισσότερη εξουσία σε μια όλο και λιγότερο συμπαγή και συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιοι, οι οποίοι είναι, αυτό το καταπληκτικό για μένα για την περίοδο που ζούμε, είναι διεθνή να αλλάξουν τα πάντα έτσι ώστε να μην αλλάξει τίποτα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σου λέει την Ελλάδα την έχουμε βάλει στην αφαλήνη ή είναι σε κόμμα. Δεν πειράζει, όσο είναι σε κόμμα δεν φωνάζει. Μπορεί να μην βρίσκεται σε μια διαδικασία ανάκαμψης, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να προσποιηθούμε στους Γερμανούς, στους Γάλλους, στους Αμερικάνους ότι η Ελλάδα πετάει. Το πάτε προς την οικονομία και για να... Η Ελλάδα λέει πάει πάρα πολύ καλά, λένε, τον τελευταίο καιρό μου λένε. Οπότε... Και πού το είδατε αυτό? Οπότε για να εννοείται και πρέπει να θέσουμε και το θέμα της οικονομίας που δυστυχώς το ξεχνάμε λόγω της ειδικής κατάστασης της πανδημίας και έχουμε εδώ μια σειρά από ζητήματα. Από τη μία, εκεί που λέγαμε ότι θα ξεμπερδέψουμε και έχετε μιλήσει και εσείς για το επόμενο μνημόνιο που έρχεται όταν χρειαστεί να συμμαζέψουμε τα οικονομικά και εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό, τώρα βλέπουμε ότι μπορεί και να μην ξεμπερδεύουμε φέτος με την πανδημία, οπότε ίσως... Πάει το τενεκεδάκι ακόμα πιο πέρα. Από την άλλη, αναλαμβάνει στη Γερμανία μια κυβέρνηση που πανηγυρίστηκε από κάποιους ότι είναι ο Σόλτς ο κεντροαριστερός και πάει τέλος οι χριστιανοδημοκράτες στην ηγεσία, αλλά στο Υπουργείο Οικονομικών μπαίνει ένας θειασότης της λιτότητας. Και Γιάννη, να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση για να απαντήσεις σε όλο μαζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι εμείς δεν συζητάμε για την οικονομία όσο υπάρχει η υγειονομική κρίση, αλλά η κυβέρνηση δεν χάνει το καιρό της. Η επίθεση συνεχίζεται. Οι αντιστάσεις από κάτω φαίνονται να έχουν, διακρίνονται για ένα μούδιασμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλά, κύριε Συγκή, οι αντιστάσεις από την ημέρα που το έχει έγινε, ναι, πήγαν περίπατο. Λίγο επί Μητσοτάκη άρχισαν να τσιμπάνε πάλι, ιδίως στην νεολαία, ιδίως σε συγκεκριμένα μέλη του περκαριάτου με την e-food, βλέπεις κάποια πολύ καλά στοιχεία αντίστασης. Αλλά να αρχίσω με αυτό που είπε ο Θάνος. Θάνο, καταρχάς, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αναφέρθηκε και στο Σόλτς και στη Σοσιαλδημοκρατία και στην Κεντροαριστερά. Η λιτότητα στην Ευρώπη ήρθε από το S5, από τους Σοσιαλδημοκράτες του κόμματος του Σόλτς. Δεν ήρθε από τους Χριστιανοδημοκράτες. Όταν η Deutsche Bank, η Finance Bank, η BNP Paribas, η Société Générale κατέρευσαν μαζί με τις υπόλοιπες δυτικές τράπεζες αρχής γενομένης με τη Wall Street, θέλω να σας θυμίσω, να θυμίσω και στους ακροατές μας, ότι τη λιτότητα την έφερε η κυβέρνηση Σρέντερ και η κυβέρνηση, ακόμα και η πρώτη κυβέρνηση της Μέρκελ, με το που ξεσπάει η κρίση, παίρνει τη λιτότητα του Σρέντερ και με υπουργό οικονομικών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όχι μόνο την επιταχύνει, αλλά και την μετατρέπει σε συνταγματική επιβολή επί των Γερμανών. Με άλλα λόγια, οι πρώτοι διδάξαντες, οι πρωταθλητές, οι παγκόσμιοι recordmen και recordwomen της λιτότητας ήταν το S5. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό που έκανε η Μέρκελ με το Σόιμπλε αργότερα ήταν επέκτηναν την πολιτική της λιτότητας και βέβαια την κάνανε πάρα πολύ πιο σκληρή. Αρχής γενομένης στην Ελλάδα, μετά στην Ισλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μοντέλο. Το μοντέλο της λιτότητας είναι μοντέλο σοσιαλδημοκρατικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το δεύτερο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση αποτελείται πρώτον από τον κύριο Σόλτς, ο οποίος ήταν ο καγκελάριος που ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι πρόσφατα. Έτσι, δεν είναι άκαπνος. Δεν είχα την αντιπολίτευση. Από το Υπουργείο Οικονομικών που το είχε παραλάβει τον κύριο Σόιμπλε ήρθε. Όσο αφορά τον κύριο Λίντνερ, δεν είναι ότι είναι υπόθεση της λιτότητας. Ο Λίντνερ είναι ο εκφραστής του δόγματος Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, μέσα στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ήταν λίγο μόνος του. Και γι' αυτό τελικά δεν έγινε και ποτέ καγκελάριος. Γιατί? Γιατί η ιδεολογία του, ο τρόπος που καταλαβαίνει τον κόσμο, την Ευρώπη, την πάλη των τάξεων, γιατί έχει βαθιά εντρυφήσει στην πάλη των τάξεων, από την άλλη την αντίπαλη μεριά, έτσι. Είχε μορφή σκέψης του FDP. Με άλλα λόγια, ο Λίτνερ που είναι ο αρχηγός του FDP, με το Σόιμπλε, είναι αδέρφια. Ιδεολογικά αδέρφια. Με άλλα λόγια, επέστρεψε στο Υπουργείο Οικονομικών ένας άνθρωπος που είναι η μετεψύχωση, η μετεσάρκωση του Σόιμπλε, χωρίς να έχει και την εξυπνάδα του Σόιμπλε. Τα πράγματα με άλλα λόγια είναι πάρα πολύ χειρότερα σήμερα από ό,τι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και με αυτό το ευχάριστο κλείσιμο να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Επίσης. Ήταν ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, με αφορμή την απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου για την έκδοση του Assange στη ΣΥΠΑ. Από εκεί ξεκινήσαμε. Προφανώς είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο γενική. Να κάνουμε ένα βιαστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Ναι, γιατί έχουμε και άλλη μία συνέντευξη. Wire. Psycho killer, cascade. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me. Λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στο μισό της εκπομπής. Κάνουμε το διάλειμμα, γιατί αυτοί είμαστε. Μη χαίρεστε, ξεκλίνουμε. Μην παίρνει αέρα ο κόσμος. Θα λένε, θα κάνουμε μέχρι τις 6.30. Όχι. Παιδιά, η Παρασκευή είναι δύσκολη μέρα. Όχι. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν σήμερα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη για την Αϊτένος Τούρκ. Είναι δημοσιογράφος, Τουρκάλα, η οποία έγινε γνωστή όταν το 2018 απήχθη από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στον Λίβανο, βασανίστηκε επί 6 μήνες στην Άγκυρα χωρίς κανένας να γνωρίζει πού βρίσκεται. Πριν λίγες μέρες, η Αϊτένος Τούρκ κατήγγειλε την εισβολή της αστυνομίας και των ειδικών δυνάμεων στο σπίτι που σήμερα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμού. Μίλησε στο The Press Project, μίλησε στον Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Να το διαβάσετε ή σήμερα ή να βρείτε χρόνο το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι είναι λίγο για γερά στο μάχια. Ιστορία, ναι. Σχολιάζει ο Πάνος ότι τα δυτικά κράτη που έχουν μεγάλη ευαισθησία στο θέμα των δικαιωμάτων φαίνεται ότι έχουν μικρότερη ευαισθησία όταν οι παραβιάσεις συμβαίνουν από συμμάχους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Τουρκίας. Και ρώτησε αυτή τη γυναίκα, επειδή είπε ότι πέστη βασανιστήρια, περιγράφει τι έγινε και νιώθει κανείς αυτόν τον τρόμο και θαυμασμό μαζί. Το δέος που νιώθουμε απέναντι σε ανθρώπους που υπομένουν αυτά τα μαρτύρια από το κράτος. Και μάλιστα δεν έχει σταματήσει αυτό. Πέρασε 6 μήνες σε αυτά τα φρικτά βασανιστήρια και όταν βγήκε πάλι υπάρχει τρομοκράτηση που έκαναν στο σπίτι της για τρομοκρατική, με καινούργιες κατηγορίες, διέδωσαν ότι συνελήφθη. Όλο αυτό είναι προφανώς μια διαδικασία κατά τρομοκράτησης, την οποία πολύ συνειδητά συνεχίζουν και μετά την αποφυλάκησή της. Να το διαβάσετε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Και πριν να κλείσουμε, να πούμε μια κουβέντα για την γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη. 16η. Ναι. Και είναι μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Σίγουρα μετά την 25η Νοεμβρίου που ήταν η Παγκόσμια Μέρα ενάντια στην έμφυλη βία και τότε μετρούσαμε 13 και ήρθε 14η, ήρθε 15η, ήρθε 16η. Και μιλώντας με τον Θάνο λέγαμε πώς σχολιάζεις κάτι που γίνεται και ξαναγίνεται και πώς αντιμετωπίζεις κάτι για το οποίο δεν έχεις κάτι περισσότερο να πεις από την τελευταία φορά που το συζήτησες προφανώς, αλλά έχεις να διαχειριστείς το σοκ ότι ξανασυνέβη και ξανασυνέβη τόσο σύντομα. Και κυρίως να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καταλάβουμε, να σκεφτούμε και να συζητήσουμε όσο είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίζουμε τι είναι αυτό που το προκαλεί. Δηλαδή, προφανώς αυτό που το προκαλεί μια γυναικοκτονία την διαπράττει ένας γυναικοκτόνος. Δεν θα αμφισβητήσουμε το προφανές. Η αφετηρία της συζήτησης είναι βεβαίως αυτή. Αλλά εκτός από αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να κατανοήσουμε ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός που τους παράγει αυτούς τους άντρακλες. Θα σας διαβάσω ένα post που διάβαζα που μου φαίνεται πάρα πολύ κέριο. Ζωή Χασάπη λέγεται η γυναίκα που το έχει γράψει και λέει: «Η Πατριαρχία δεν λέει στους άντρες σκότωσε τη γυναίκα σου. Η Πατριαρχία τους λέει διαρκώς μεταξύ σοβαρού και αστείου πως οι γυναίκες είναι πονηρές, ύπουλες, ψεύτρες, άπιστες, εκμεταλλεύτριες, χειριστικές, κάργες, άκαρδες, σκύλες, υποκρίτριες, αχόρταγες. Η Πατριαρχία τους λέει ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για την ευτυχία τους, αλλά και ότι υπάρχουν για να τους βασανίζουν, να τους τυραννάν, να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη, να τους πρίζουν, να τους βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, να τους βάζουν στο βρακί τους, να τους ζαλίζουν με την κρίνια τους, να τους τσακίζουν την αυτοπεποίθηση με την απόρριψή τους, να τους προσβάλλουν βγάζοντας γλώσσα, να τους ρίχνουν παντόφλα, όποτε τους κάνουν παρατήρηση. Η πατριαρχία δεν υπαγορεύει στους άντρες να γίνουν βίαιοι με τις γυναίκες τους. Τους πιπιλίζει όμως από πολύ νωρίς στο μυαλό πως αυτή η γυναίκα οφείλει να είναι υπάκουη, πιστή, προσινής, να τους κανακεύει, να τους μαγειρεύει, να τους προσφέρει πάντα ψυχολογική υποστήριξη, να μην έχει απαιτήσεις, γιατί τότε είναι άπλιστη, high maintenance, κουραστική, εγωίστρια, αλλά μόνο να δίνει. Η πατριαρχία δεν προστάζει τους άντρες να δίνουν τη γυναίκα τους μέχρι θανάτου, τους κάνει όμως συχνά να συσσωρεύουν τόσο άχτη, τόση εκδικητική μανία για τις γυναίκες, οι οποίες δεν εκπληρώνουν τις πατριαρχικές υποσχέσεις, που αναπόφευκτα πολλοί καταλήγουν να κάνουν ακριβώς αυτό, γιατί δεν βλέπουν τη γυναίκα παρά σαν μια χαλασμένη συσκευή που την ταρακουνάς και την κλωτσάς μέχρι να πάρει μπρος. Νομίζω ότι έχει μια σημασία να σκεφτούμε αυτή την γκρίζα ζώνη, στην οποία προφανώς δεν είμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο, στον ίδιο βαθμό ένοχοι. Δεν ξέρω καν αν είναι σωστό να πούμε ότι είμαστε όλοι ένοχοι, ενδεχομένως και αυτό να αθώωνε τους φυσικούς δράστες. Αλλά πιστεύω παρόλα αυτά ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κατανοούμε τους μηχανισμούς που βρίσκονται στο κάτω κομμάτι της πυραμίδας, εκεί όπου είναι πιο ήπια τα πράγματα, και να κατανοήσουμε αυτό το μηχανισμό της διαβάθμισης, της κλιμάκωσης, που ξεκινάει από αυτά τα πράγματα που είναι πάρα πολύ συνηθισμένα και εξηγεί στους άντρες πώς πρέπει να είναι απέναντί τους μια γυναίκα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η Ζωή. Δεν τους λέει η πατριαρχία σκότωσέ την, αλλά τους λέει ότι η γυναίκα οφείλει να είναι έτσι και έχεις κάθε λόγο να εξοργίζεσαι όταν δεν είναι έτσι όπως σε βολεύει. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε και τα δύο. Προφανώς το πρώτο και σημαντικότερο και πιο άμεσο, το πιο επίγον, είναι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους οι φωνιάδες, αλλά ταυτοχρόνως έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κοινωνικά κρίσιμο και κρίσιμο για το πώς θα διαχειριστούμε μακροπρόθεσμα αυτό το ζήτημα, να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο παράγονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όλη η συζήτηση για τη γυναικοκτονία νομίζω ότι συμπυκνώνεται στο ότι πρόκειται για έναν κοινωνικό μηχανισμό. Δεν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο που έτυχε να γεννηθεί τέρας. Αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να το συζητήσουμε. Και όσο και αν σκοντάφτουμε σε ανθρώπους που επιδεικνύουν ανέδεια και πάνε να πουλήσουν ξυπνάδα φτηνή σε γυναίκες εξηγώντας τους τι πρέπει να κάνουν και όλα αυτά, μαζί με αυτά θα υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες μαζί, που θα κατανοούν καλύτερα τον μηχανισμό αυτόν. Ναι, είναι διάφορα στοιχεία που υποβόσκουν ή υπάρχουν στην κοινωνία και φέρνουν τέτοια τραγικά περιστατικά. Και όταν λέμε πάντα 16 ο ένας αριθμός, υπάρχει μια κριτική που λέει εντάξει μωρέ, 16 φόνοι, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, που λες πόσα εγκλήματα γίνονται καθημερινά, εσείς γιατί μετράτε αυτές τις 16 περιπτώσεις. Μετράμε τις 16 περιπτώσεις γιατί 16 γυναίκες που λείπουν. Ένα αυτό προφανές. Αλλά και κάτω από αυτό, από τις 16 περιπτώσεις που φτάνουν και βλέπεις, όπως και κάτω από τους όσους βιασμούς καταγγέλλονται, π.χ. Υπάρχει μια σειρά από βίαιες συμπεριφορές. Χτυπήματα και όλα. Τα καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Οπότε όταν βλέπεις αυτό, βλέπεις μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Κωνσταντίνος στην ανάρτηση το είπε πάρα πολύ καλά, ότι αυτό ξεκινάει και υπάρχει στην κοινωνία, και επίσης είναι μια παρανόηση για το τι ακριβώς είναι αυτή η πατριαρχία και μια λιδωρία της έννοιας πατριαρχία. Αλλά όταν κάτσεις και σκεφτείς όλα τα στερεότυπα το ένα μετά το άλλο, καταλαβαίνεις ότι αυτά εντυπώνονται πάνω σε άντρες και μετά προσπαθούν να φτιάξουν, να κάνουν τη γυναίκα να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Αυτή σε πληθυντικός. Οπότε κάθε φορά που ακούμε ένα τέτοιο νούμερο, θρυνούμε για τη γυναίκα που χάθηκε, για τις υπόλοιπες 15 πριν από αυτήν. Λέμε τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο και κοινωνικό αλλά και πολιτείας, δομές, καταφύγια, τα λέμε κάθε φορά δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, μια αστυνομία που να καταλαβαίνει και να μην σμπρώχνει, να μην διώχνει τα θύματα ουσιαστικά, και παράλληλα καταλαβαίνουμε το πόσο πόσο παγόβουνο υπάρχει κάτω από την κορυφή που βλέπουμε. Έχει πάει 6 και 2. Έτσι αισιόδοξα. Πάλι. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν θέλω. Άνοιξε η καρδιά μας, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Να δείτε την ανασκόπηση αύριο. Να δείτε την ανασκόπηση αύριο, να διαβάσετε. Έχουμε μπόλικο υλικό. Θα ανέβει και συνέντευξη των κοριτσιών με τον Αντώνη Σκαμνάκη σε λίγο. Θα ανέβει και στο YouTube. Υπάρχουν πραγματάκια. Η Λαμπρινή θα έχει σίγουρα ένα συνολικό με την υπόθεση του Assange στη Βρετανία. Το αναφέρω μια που το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Side.